Dieni data temuo amanye bia befamu. Dieni data temuo ensoye bia obefamu. Dieni data temuo enyeme bia obehunu abrabo ne mu. Eti anopai. Mene wa kamaya very careful. Ewo nyame ye nyina ho. Mene wa kamaya hweye ewo de me ye nyina ho. Na ma me ye sentudua amfa ma me nua bi. Oh, obi jare se wo kwa sori. Na wo hia no. Onu ana hene na woko, wose o me kwa sori, ehene fa sori, wose me kwa sori asumasi, wose chia. Asori we na woko. Mm. Na manfo ko asori da da, ebesi o ya kasi oyi. Na na mu wonu mo sem sunti. Ne ni pene jai no abafie. Wa ju ya se wo de wa ya de. Wo bi te wa nu mo sem odofo. Wo ye sunti dia ma wo ni pore Kristo no. Bible si die. O fa woni. And she say, se wo bo brabiela, na se yesu ntudia ma onipa. Ebia wo sikati bia wo hye, two I Christopher ntudia, two onipa ntudia, or life bia wo bo, two onipa bi ntudia, wo bu wani aguso, wo se ne dia mfa ho, ene dia nka hye, wo do fo, dia wo ye na two ntudia no, Awurade se ye nka kye ona no pe se due. Age sa wo sakena. Age sa wo fa yesu sa kra no age nkwa. Now to two akwan ye o hwe abrabo ye o hwe osubani ye se beya enye sintudua fama wonipa to nipa mu sintudua to no se nam no somo obi ahwe ase enye nipa mu enam no somo obi anya aban amane ye enye se nipa mu saade ye no kra enam obi so ama wonipa kra firi ne nsa wonipa mu wonfa ho Bible se wo sankwa fo no due Sana moso mo awalefo awari mu atetie obi ye adwuma na ebe na moso awabe sintu dia ma adwuma ye ni ene adwuma wura no bible si wo saw nipa no die o fa wo ni kurara itisano pei o te saw abrabo mu sacha wadwen se ye osuban a ene no pei awrade se menga chose sacha wadwen ene ne wo hobby ana ade a woni je ho a ene no pei awrade nyango po se menga chose sacha wadwen Na wan sa chewa jinya, Awurade ahyehyɛ bufuo, ɛde bɛtwe ho aso. Sɛ oyɛ sintudua de ma wo bi. Wonti, obi ɛne n'abusua ntɛm, obi ɛne n'adwumayɛfoɔ ntɛm, obi ɛne n'asɔfoɔ ntɛm, obi ɛne n'asɔrema ntɛm, obi ɛne ne mmaa mu nipa nyinaa ntɛm, ɛyɛ ntawa ntawa bɛda hɔ. Bible sɛ wo sɛ nipa korɔ no due. And namo so amo bia ko di ensenseme bible so seri pa kro no die nanka abrante yi ne yiri wodo ne pa nanka baba wei ne kuri wodo ne pa nenso wo abe yesu ntudua wonuma semnti ena awade na jija ena awade wodo nimbiem nanka sori nanka baba wani jia sori ho